عندي تنكو دالني انك القران اكون الا شفع الله هي هون كانكوني نانو كانكوني يو ده ودالو شفع ماكو على كنده ودالو نو شفع ماكو على عندي لكونو ودي ان عندي لكونو ودي عندو في ذاتي ماكو كوي عندو في ذاتي ماكو وندنا اوفودو وند ونا اوفودو Wana olanno himowawi kooni wo odali no odali kanko alla kuntu kanza lam arab ko hari mi woni no mi andaka ko mi maral ngal andaka ko mi maral mi wonno ko do hari maral ngal andaka ko khawta tabi arafuni ko mi tagi tagore ko den don tagore mi andira ko maana ko biwa seta ti el khalq ko sabun den don tagore mi andira biwa seta ti ko maana ko ender maana ko du woni boggol andugol mongol ko du ko du woni boggol andugol mongol kanko alla ko tagi gon tagore den ko deyida ko deyida hore ma ko deyida hore ma andituda ko atagado andituda ko atagado Anduda hari ala refti wodada refti wodada anduda ko ajom wonki anduda ko ajom wonki ko ajom bandu ko ajom bandu ko ajom tere ko ajom tere tefuda dum do fo ko to iwi tefuda dum do fo ko honto iwi ko hombo mo inam maadi alaaji Jude e koyde e gite e noppi si o taguno aden on o wadi mo koyngal gotal jungo woto o tampayno de kono ba kango ko joyurmede kono ba kango alla ko joyurmede o okkata ko lellata ko okkata kon ko ko yonata ko lellata lannata ko lellata lannata de wadanno ma koyngal go de wadanno ma koyngal go koyngal gaynata ko falada ko woni ngal gaynata ko falada ko watta ma dimmangal Jude den kadi wana non gite den wana non noppidi wana non tere den fo wana non ko haton jindawo ko addane ha ide hani yettude mo si cedu ari faale den dungu faale den dungu faale den gese faale den gese o addana indiyan waawen towde gese den sida bendi kadi o hura en kadi o hura en kadi sonyen den gese sonyen den gese naftoren de kadi naftoren de kadi ko arata kadi ko arata kadi o wadana indu o wadana endum so tultinno o settina addal settongo so tultinno o addal settongo remaka hebota no ko ko wure dimmo ereji fo mo addande ko en andu tudi de ko en weltano mo de yettem mo de o tagi baba adama hawjuno darade be hawjuno darade ruhu on jippi ga bandu ruhu on ga jippi ga bandu ka hewu ga ruhu on hewti o heccida ngurndan nata don be hawji daragol ha be hawji daragol ha be fukki banti betini inde allah be fukki be banti betini inde allah ka arsi dum okki be cembe ha be wawi darade be wawi darade ha be iili be iili allah dali be yetti allah jeedo tagungu yo be wiu be yetti allah jeedo tagungu alhamdulillah rabbil alamin kudu woni alhamdulillah rabbil alamin yettore wodani allah dali be maku be Allah dani yobe mako dum kambe baba adama kambe baba adama be maki dum be maki dum dali ko fi dum mitagamma o be Allah dali ko fi dum mitagamma koko yettammi jarnam mi e golle ande jarnam mi e golle ande weltora moƴƴereji ande weltora moƴƴereji ande kanko Allah ko dum o holdo baba adama kanko Allah ko dum o wiuno baba adama yettugol mongol nafai fota kodali qur'ana shakartum azidannakum kodali ka alqur'ana sitayi o yetti Allah o beydana yon alaykum rabbi inna ayati lashadidun sitayi o yetti ande latte ande hino satti si on dulli ande latte ande hino satti no haani ko anditen di won kinjidi o tagi o hokken ko kanko tun wawi dum goddo go wawata dum ko jogi gandal aduna wo ko jogi gandal aduna wo wawata tagude ruuhu wonki okke o ta wawata tagude ruuhu wonki okke ko Allah lando tu wawani en ko Allah lando tu wawani en dum okke di wonki o tagi di okke watti dom moƴƴereji di lannata o tagi watti dom moƴƴereji di lannata ko en andi tu din yeltano den Allah ko yen andudo din moƴƴereji weltano den Allah weltano den moga berde yettem moga dende jokke yamiroje makko den woɗɗito den hadoreji makko den o tagirani en non o daali ka o heɓa nafa maaka o heɓa njaru koka enen heɓen njaru heɓen nafoore ko ɗum o tagani en o hatonjina e men hay e huunde enen kadi hiɗen hatonjini e makko e fiiji ɗin fof goɗɗo arno hiwragol mawɓe ɓen ɗo tawi ko soosojo o wii ko yoɓe toranomo Allahu addimo ɓe maaki e ko honɗu wiwɗa o wii ko yoɓe toranomo Allahu ɓe maakanimo geru moƴƴodira e on mo wiiɗa yomi toranoma sida faala moƴƴereji Allahu ɗin ko moƴƴugol ngol woni ko jokkata a geray ha huwa ko moƴƴi si jeeyaɗa e moƴƴuɓe ɓen ko ɗum ɗon batortamo koyen wakkilo fi jogitagol diina kam anden kadi ko kanka tun woni ko luttata moƴƴereji Allah ɗin en wawata limu deɗi himo jooɗi ɗo yumma makko e ɓen makko anndano o jibinira ko ni ɓe yiirimo tawi himo fotawa sogonal hande o wonti sagata a tiggitotomo yarli yumma makko no andino janndiri ɓe annda yarli ɓen makko no andino janndiri ɓe annda yarli kanko kadi himo andino janndiri kanko men o annda ɗum fof ko Allahu hertorɗo on jeyi ɗum awa yettenmo buy yiɗen diina kan jokken diina kan o daali mi tegiraali yimɓe jinna sinaayo ɓe rewan no dewal ngal heɓori wo no ɓattorɗenmo wo ko noon hakkunde men e makko hentorta si geddi ɗin kadi waɗi heedode waɗay kisan wonconndiral waɗay kisan yo Allahu danndu en ɗum awakiloden no jogitoren dina kan o dali ko tagani wogo fi yerewmo wama khaltu jinna wa insa illa liya'budu mitagrali yimbe jinna sina fi yoberewa awakiloden hara dina kan futaki awakiloden hara dina kan futaki awande moddi gongol no moddi de awande moddi gongol no moddi de enen fo e yaali nulaado Muhammadu kono ennanu inde moƴƴuki maɓɓe ken yiɗudemɓe kono ennanu inde moƴƴuki maɓɓe ken yiɗudemɓe kamɓe nulaaɗo Muhammadu kamɓe nulaaɗo Muhammadu Fir'auna kadi Fir'auna kadi e yiyaani mo e yiyaani mo kuuɗe makko bonɗe nanɗe ko kuuɗe makko bonɗe nanɗe añuɗenmo en andi ko Allah ko darata ko kuuɗe ɗen en andi Allah ko darata ko kuuɗe ɗen awakkiloɗen hara kuuɗe moƴƴe ɗen fuutaaki en amanu no moƴƴi fota gonɗingol ino moƴƴi fota kono waaminu salihati on ko ɗum timminta ɗum kono ko gollugol golle moƴƴe ɗen ko ɗum timminta ɗum en timminta amanu on ko ɗum timminta gonɗingol ngol awakkiloɗen yettaaga men awakkiloɗen yerutaaga men diina kanno sembiniren ɗum fi diina kanno sembiniren ɗum tusur meɗen hollude on ɗum tusur hiɓe hollude en ɗum wonde noon ko wuri to diina kan arno defte buy Allah jippini defte buy Allah jippinno defte buy ɗe fof ɗe jiiɓaama ɗe bonnaama ɗe fof ɗe jiiɓaama ɗe bonnaama tawreeta bonnaama tawreeta bonnaama linjiila bonnaama linjiila bonnaama zabura bonnaama zabura bonnaama defte buy bonnaama defte buy bonnaama ko lutti bonnaaka o ko nde alqur'anaare ko lutti bonnaaka o ko nde alqur'anaare allahu daali inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahaafidhuuna nden ɗon noon Allah daali o jippini alqur'ana o o reenayde en maraa ko ɓattoren Allah ko heewti nde en maraa ko ɓattoren Allah ko heewti nde ko nde woni ƴanngal hakkunde men e taguɗo on ko nde woni ƴanngal hakkunde men e taguɗo on wakkiloɗen hara nde fuutaaki en wakkiloɗen hara nde fuutaaki en ɓen fillito toujours ɗo masalaji hiɓe maakana en toujours masalaji ɓeɗen fillitaade ɗi kadi hiɓe fillitaade ɗi kadi ko fiiɗi waɗi faa'ida ko fiiɗi mari nafoore hiɗi anndina en teddugol alqur'ana on hiɗi anndina en teddugol alqur'ana on waɗi fewndo annabiijo waɗi fewndo annabiijo sahabano wiye usayd ubnu hudayrin sahabajo no wiye usayd ubnu hudayrin imo nawdude alqur'ana himo nawdude alqur'ana gangeru makko jemma gangeru makko jemma o yii annoora jalbeelo o yii annoora jalbeelo weeti bimbi o fillanii annabiijo weeti bimbi o fillanii annabiijo o wii wonaa noon koyɗol o wii wonaa noon koyɗol koe kene o yii ɗum ko e kene o yii ɗum ɓe maakanimo ɓe maakanimo malaikaaɓe jippino ko malaayikaaɓe ɓen jippino heɗagol ko janngata alqur'ana on kon heɗagol ko janngata alqur'ana on kon en yii alqur'ana on no teddi honno e yii alqur'ana on no teddi honno kala wooga nde jannga kala wooga nde jannga malaayikaaɓen jippoto ɗon malaayikaaɓe ɓen jippoto ɗon kaɓe jippi o yurmeende allahu jippoto ɗon kaɓe jippi o yurmeende allahu on jippoto ɗon faalam yurmeende allah yo jippo e ma sida faala yo yurmeende allah jippo e ma barke wonu e ma yo barke wonu e ma e ɓeyngure ma e ɓeyngure ma nokkure ma e nokkure ma ger alqur'ana jangge ɗon geru alqur'ana jangge ɗon alqur'ana wurnite ɗon alqur'ana wurnite ɗon kala wooga nde jannga kala wooga nde jannga malaikaaɓe jippoto ɗon malaikaaɓe ɓen jippoto ɗon yo yurmeende am allah annditen ko o daalani en ga alqur'ana kon alaa sifa allah hayye huunde ko kanko woni nanoowo ko kanko woni yi'oowo nde o daalunoo sifa makko ala nde o daalunoo sifa makko ala en anndile ko non woniri en anndile ko non woniri koyen anndu fii zaati makko on koyen anndu fii zaati makko on wonde naa o fuɗɗuɗo wonde wonaa o fuɗɗuɗo wonaa o lannoowo wonaa o lannoowo himo waawi ko woni o himo waawi ko woni o himo daali noo o daali kanko allah kuntu kansan lam arab kuntu kansan lam arab hari mi woniino mi anndaaka koye maral ngal anndaaka komi maral mi won